第二段。 Bet. Nodeh lecha, Adonai Eloheinu, ki barata et dagat hayam. Baruch shimcha, ki barata et of hashamayim, ve'et chayat hasadeh, ve'et behemat haaretz. Hallelu et shem Adonai Tzevaot, kol haaretz. Ki hu bara otanu, ve lo anachnu. Gadol meod shemo.